lemak, ikaw perih. Bakit na ba ang puso na sila tatumina? Nais pa rin maramdaman tamis ng yakap mo tali. Tuwing magdamag, ikaw pa rin.